Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Злучники 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Ён заснуў Хотя телевизор был включен. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Ён застаўся яшчэ ненадоўга, хотя было ўжо поздно. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Ён не прыйшоў, хотя мы дамаўляліся. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Телевизор был включен. Нягледзячы на гэта, ён заснуў. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта, ён яшчэ застаўся. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта, ён не прыйшоў. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Хотя дорога слизкая, ён едзе хутка. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Хотя ён п'яны, ён едзе на велосипеде. ليس لديه رخصة قيادة. ومع ذلك يقود سيارة. У яго няма вадзіцельскага пасведчання. Нягледзячы на гэта, ён кіруе аўтамабілем. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Дарога слізкая. Нягледзячы на гэта, ён едзе хутка. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Ён п'яны. Нягледзячы на гэта, ён едзе на велосипеде. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта, яна не знаходзіць працы. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. У яе болі. Нягледзячы на гэта, яна не ідзе да доктара. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта, яна купляе аўтамабіль.